3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Het wat verdrinkt. De Waddenvereniging maakt zich natuurlijk al lang zorgen over de toekomst van het kwetsbare gebied. Maar met het stijgen van de zeespiegel is het einde echt in zicht. Of valt dat wel mee? Nou, daarover gaat het zometeen in 1 Vandaag naar het NOS Journaal. Clemens Peters. Er komt voorlopig geen nader onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van Chroom 6. Letselschadeadvocaat Bedeau had daar bij het gerechtshof in Den Bosch om gevraagd. Het RIVM heeft volgens hem alleen gekeken naar ziektes die zijn ontstaan door inademing van Chroom 6. Terwijl er ook mensen zijn die de stof via de mond naar binnen hebben gekregen, omdat er in de besmette ruimtes ook werd gegeten. Het Hof zegt eerst de bodemprocedure af te willen wachten voor een schadevergoeding aan militairen die met Chroom 6 hebben gewerkt. Die staat gepland voor begin mei. Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het plasticpact dat staatssecretaris Van Veldhoven sloot met 70 bedrijven en instanties. In het plan staat dat al het plastic over 6 jaar volledig recyclebaar moet zijn. En ook moet het recycleproces worden verbeterd. Recyclingnetwerk Nederland, een coalitie van milieuorganisaties, vindt het jammer dat de overeenkomst vrijwillig is en dat bedrijven niet verplicht worden om zich eraan te houden. Daarnaast had directeur Rob Buurman liever gezien dat er meer werk werd gemaakt van het verminderen van het gebruik van plastic. Als we willen dat de plasticvervuiling minder wordt, ja, dan moet je toch meer gaan denken aan maatregelen in plaats van vrijwillige afspraken. Dus bijvoorbeeld een heffing op wegwerpbekers of een verbod op het oplaten van ballonnen. Dat zijn dingen die dan wel effectief zijn. Kamerlid Azarkan van DENK wordt niet vervolgd in verband met een nepboodschap van de PVV op internet. De advertentie moest de partij van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Volgens het OM staat vast dat DENK de banner weliswaar liet ontwerpen, maar het is onduidelijk of Azarkan opdracht heeft gegeven om hem ook op internet te zetten. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open en het personeel wordt vooralsnog ook doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. En het aantal treinvertragingen door dieren is afgenomen, meldt ProRail. De spoorbeheerder heeft maatregelen getroffen, zoals hekken langs het spoor en het verspreiden van oliën die dieren afschrikken. Een onafhankelijke commissie gaat beoordelen of de regels voor de verkoop van kunstwerken aan het buitenland moeten worden aangepast. Vorige maand leidde de openbare verkoop van een schets van Peter Paul Rubens door prinses Christina tot ophef. Critici vinden dat zulke kunstwerken niet zomaar aan het buitenland verkocht zouden moeten worden. En daarom stelt minister Van Engelshoven de commissie in. We zien dat men het in Nederland belangrijk vindt dat we ons openbaar kunstbezit ook houden. Dat we ook werken die nu misschien in particulier bezit zijn ook voor het openbaar kunstbezit kunnen behouden. En daar dus voldoende beschermingsprocedures voor hebben. Oud-fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, wordt de voorzitter van de commissie. Hij moet in het najaar advies uitbrengen. Het weer. Het is bewolkt en er valt wat regen of motregen. Af en toe schijnt ook de zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 13 graden. En van Clemens door naar Wijnand Zwaan. Verkeersinformatie, Wijnand. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, Suzanne. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is een kapotte vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt Gorkum. Veroorzaakt nu 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen Werkendam en Nieuwendijk. Er staat nu 7 kilometer file vanaf Noorderloos met een kwartier vertraging. Zowel de op- als de afrit Werkendam is dicht. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Crayon Intravakanties. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een controversieel voorstel van OM-baas Gerrit van den Burg. Hij wil in grote strafzaken vaker afspraken maken met verdachten. Je zou je ook kunnen voorstellen dat daaruit komt dat de officier van justitie aan de advocaten van de verdachte voorstelt dat hij een bepaalde eis zal neerleggen. Een bepaalde straf zal eisen bij de rechter. Gerrit van den Burg voor de 1 Vandaag microfoon. Meer deals dus met criminelen die ook kunnen gaan over de hoogte van de straf. In Den Haag zijn hier flinke bedenkingen over. Dat horen we van politiek commentator Remco Teulings en SP'er Michiel van Nispen. En op dit moment in de Kamer een verhit debat met notabene een motie van wantrouwen over de pulsvisserij. Hoeveel vissers moeten er nou stoppen en wie snapt nog iets van de cijfers? Rutger Bregman was niet de eerste die opviel bij de Amerikaanse televisie. Dit was ook een memorabel interview. Right, you're we'll just envious, man, for our medals. That's what you do. You're just envious. No big deal. En schaatscoach Jillet Anema in 2014. Ik kijk zo met hem terug op dat optreden. Maar nu eerst het wat gaat kopje onder. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Shell moet stoppen met het zoeken naar olie en gas. Dat wil Milieudefensie via de rechter afdwingen. En de Waddenvereniging die sluit zich nu aan bij deze rechtszaak. Want, zegt de Waddenvereniging, de Waddenzee loopt het gevaar te verdrinken. Samen met Hans Revier van de Waddenvereniging klom verslaggever Ewout Kiewiet een uitkijktoren op met uitzicht over het wat. Met uitzicht op de Waddenzee. We zijn net de post opgeklommen. Waar zijn we nu? We zijn nu aan de haven van veerboothaven van Harlingen. Ja, die Waddenzee die ligt er nu nog keurig bij. Als we goed zouden kijken, zouden de Waddeneilanden kunnen zien liggen. Maar de toekomst? Ja, de toekomst maken we ons zorgen over. De zeespiegelstijging is toch een bedreiging van de Waddenzee zoals we die nu kennen. Ik sta te hijgen. Ja, het is een flinke klim, hè? Ja. Over 10, 15 jaar zouden de Wadden kunnen verdrinken. Ja, dat is nu niet van de ene dag op de andere. Maar ze hebben uitgerekend bij een zeespiegelstijging van 6 mm per jaar de westelijke Waddenzee eigenlijk al onomkeerbare veranderingen met zich mee zal brengen. En voor de oostelijke Waddenzee wordt het getal genoemd van 10 mm per jaar. Waddenzee is eigenlijk als eerste aan de beurt. We hoeven de dijken nog niet te verhogen. Maar dan zie je al dat zich veranderingen gaan voltrekken in de Waddenzee. Dat wadplaten langer, minder lang droog blijven staan. Verdwijnen, dat er meer erosie plaatsvindt. En dat die Waddenzee dus eigenlijk heel wezenlijk gaat veranderen. En dan verliest die Waddenzee een hele belangrijke functie. Als plek waar tientallen vogelsoorten van gebruik maken op een trek naar het noorden of naar het zuiden. Ja. En die gevolgen daarvan kunnen groot zijn? Ja, dan moet je gaan nadenken over vogelsoorten die enorm in aantallen zullen afnemen. Vogelsoorten die wellicht zullen verdwijnen. En eigenlijk ook die beleving van die pure natuur die je hier nog kan hebben. Het enige natuurlijke werelderfgoed wat we hebben in Nederland en in Duitsland en in Denemarken zal dan verdwijnen. En dus de noodklok, wat moeten we doen? Nou, in eerste plaats moet je natuurlijk er nu voor zorg dragen dat er daadwerkelijk maatregelen worden genomen om de CO2-vervuiling terug te dringen. Twee, moet je alle activiteiten die zorgen voor bodemdaling, denk even aan de gaswinning in de Waddenzee, daar moet je nu direct mee stoppen. Die bodemdaling, om dat tegen te gaan, bent u zelfs een zaak gestart tegen Shell. heeft dat kans van slagen? De Nederlandse aardoliemaatschappij is nog steeds van plan om gas onder de Waddenzee vandaan te halen. Er loopt nu een procedure bij het Friese dorp Ternaert, wat zich uitstrekt onder de Waddenzee. En de bodemdaling van de Waddenzee moet je ten ene male voorkomen, gezien de midden- en lange termijn voorspellingen in verband met de zeespiegelstijging. Dus dan is het een tweesnijdend zwaard als we deze rechtszaak winnen. Shell wordt aangehouden om te stoppen met de winning van fossiele brandstof en ook de gaswinning in de Waddenzee stopt. En wij kijken nu naar de veerboot van Vlieland die langzaam de haven van Harlingen binnenkomt. Die jonge kokmeeuwen die rondvliegen. We zien de aalscholver aan het vissen. Dat zijn momentopnames. En je kan pas aan de hand van lange meetreeksen vaststellen dat er veranderingen zijn. En die zijn er. De afgelopen 10 jaar is toch de temperatuur van het Waddenzeewater gestegen. Een graad of 2. Daardoor zie je al veranderingen. Bepaalde diersoorten trekken weg. Wij gaan weer afdalen vanaf de uitkijkpost in Harlingen. En hopelijk noodkreet gaat wat opleveren. Laten we het hopen. En laten we hopen dat ook de overheid nu een serieus werk gaat maken van een echt klimaatakkoord. En zich niet in de luren laten liggen door populisten als Thierry Baudet of Geert Wilders. Hans Revier van de Waddenvereniging keek dus uit samen met onze Ewout Kiewiet over het wat. Heel mooi dus. Amy Slange is van het NOIZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En de zeespiegelstijging-expert in Nederland. Goedemiddag, mevrouw Slange. Goedemiddag. Fijn dat u even met ons wilt praten. De Waddenvereniging zegt het wat dreigt te verdrinken. Wat bedoelen ze daarmee? Daar bedoelen ze mee dat de balans tussen zeespiegelstijging, bodemdaling en hoeveel sediment er beschikbaar is om het wat op te bouwen. Wat is sediment? Zand en modder eigenlijk. Mm-hmm. Okay, ja. Dat de balans daartussen die dreigt uit evenwicht te raken. Dus het sediment, dus dat zand wat naar de Waddenzee inkomt, dat kan op het moment de zeespiegelstijging nog bijhouden. Maar op een gegeven moment, als de zeespiegelstijging veel sneller zal worden, dan komt er niet meer genoeg zand binnen om die watplaten opgebouwd te houden. En dan krijg je dus dat die watplaten langzaamaan gaan verdrinken. Ja, want dan komen ze niet, want dat is natuurlijk de essentie van het wat, hè, dat af en toe droog ligt. Daar gaat het om. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Dus je hebt die getijplaten. Het woord zegt het al, getij. Dus bij hoogtij staan ze onder water, bij laagtij komen ze boven water. En dan zijn het rustplaatsen voor vogels, fourageerplekken, dat soort hele belangrijke, ecologische, waardevolle plekken. Ja, en nou zegt de Waddenvereniging, ja, naarmate dus die zeespiegel enorm gaat stijgen, dan komen er bepaalde plekken niet meer droog te liggen. En zo gaat het wat dan verdrinken. Over 10 à 15 jaar komen dus delen van de Waddenzee dan niet meer droog te liggen. Is dat ook uw inschatting? We hebben onderzoek gedaan met een grote groep internationale experts voor de Wadden Academie. En daaruit vinden we dat nog niet helemaal. Dus over 15 jaar vinden we eigenlijk dat het nog maar misschien een paar procent, 1-3% van die watplaten niet meer genoeg zand binnenkrijgt. Dus het is ook niet zo dat ze meteen onder water komen te staan, maar dat ze langzaam steeds minder boven het water komen te liggen. En pas als we kijken naar een zeespiegelscenario waarin we echt doorgaan met heel veel CO2 uitstoten, dan krijgen we tegen 2100 wel echt problemen in de Wadden. En zie je dat ongeveer 40% van die watplaten niet meer genoeg zand binnenkrijgt. Mm-hmm. Hoe zorgelijk is dat dan? Want als ik u zo beluister, dan zegt u, nou, zo'n vaart als de Waddenvereniging schetst, zal het niet lopen? Niet op de korte termijn, niet op de termijn die zij nu zeggen. 10, 15 jaar is wat blijkt niet uit ons onderzoek. Maar op de lange termijn hebben ze zeker een punt. Zeespiegelstijging is een feit, gebeurt en zal ook voorlopig niet stoppen. Wat dat betreft hebben ze zeker een punt. En gaat de Waddenzee daar waarschijnlijk wel gevolg van ondervinden. Oké, maar u zegt niet direct en niet binnen 15 jaar dat zichtbaar is. Maar u zegt, ja, die CO2-stijging, die zou dus gestopt moeten worden. Is het zo dat als je die nu tot stilstand zou kunnen krijgen, dat het dan ook minder wordt met het stijgen van de zeespiegel? Ja, wel op de lange termijn, maar helaas niet op de korte termijn. Dus als we nu stoppen met CO2 uitstoten, dan zal die zeespiegelstijging toch echt nog wel eventjes doorgaan, helaas. Dat komt omdat zeespiegelstijging, er komt zoveel bij elkaar, zoveel verschillende processen. Het is echt één hele grote puzzel. Dus je hebt de opwarming van het zeewater, je hebt het smelten van de ijskappen, de gletsjers. En al dat samen die al die processen hebben een eigen tijdschaal. En die ijskappen die reageren op tijdschalen van 100 tot duizenden jaren. Dus dat is niet dat meteen nu weer goed komt als we het zouden herstellen. Ja, en is het dan ook, omdat we het over lange termijn hebben en toch nog al die berekeningen die er nu zijn en voorspellingen die er zijn, die elkaar soms een beetje tegenspreken, dat je soms door de bomen in het bos niet meer zit. Hoe lastig is het voor u dan om dan een hele concrete voorspelling te doen? Ja, dat is best wel lastig. Ja. Het liefst zouden we natuurlijk één getal geven. Zeggen, het wordt zoveel centimeter in 2100. Dat zou ik zo fijn vinden als je dat heel precies kon zeggen. Dat zouden we zelf natuurlijk ook het liefst willen. Maar ja, als wetenschapper zit je altijd met veel mitsen en maren en onzekerheden. De grootste onzekerheden in dit geval zijn ten eerste het gedrag van de mens. Dus in hoeverre gaan we die CO2-reductie voor elkaar krijgen? En ten tweede is een hele grote onzekerheid in de zeespiegelstijging de bijdrage van Antarctica. Want op Antarctica ligt omgerekend voor ongeveer 55 meter aan zeespiegelstijging. Nu zal dat niet meteen in de oceaan komen. Dat smelt natuurlijk heel erg langzaam. Maar hoeveel dan wel zal bijdragen aan de zeespiegelstijging al over de komende 100 jaar is best een groot vraagteken. Maar u zegt het ligt aan de mens en aan Antarctica. Maar wat er met Antarctica gebeurt, dat komt toch ook door de mens? Zeker, ja. Dus uiteindelijk komt het allemaal terug op die CO2-reductie. Maar de grootste een hele grote onzekerheid in die zeespiegelprojecties is wel ook Antarctica. Mm-hmm. Wat kun je nou wat nog meer doen? Want het is natuurlijk ook een zaak waar de politiek het heel druk mee heeft de komende tijd. Klimaatakkoorden, CO2-reductie en wie moet wat en wie moet wat betalen. Dat is één. Zijn er nog andere manieren om, als we specifiek kijken naar het wat, hè, en om te zorgen dat dat niet verdrinkt, wat je daar nog verder aan zou kunnen doen? Ja, wat nog wel zou kunnen is in ieder geval zorgen dat er genoeg zand beschikbaar is voor die Waddenzee om te kunnen groeien. Dus het zand dat in de Waddenzee binnenkomt, komt uit de Noordzee en van de Noordzeekusten af. Van de Waddeneilanden, van de buitenkant van de Waddeneilanden, gaat het twee keer per dag stroomt het de Waddenzee in, water en zand samen. En twee keer per dag stroomt er ook weer wat uit, maar er blijft ook wat achter. En we kunnen in ieder geval proberen te zorgen met behulp van zogenoemde zandsuppleties. Dus de zandmotor is daar is een voorbeeld langs de Nederlandse kust. Kunnen we zorgen dat er sediment beschikbaar is voor die watplaten om te blijven groeien. Mm-hmm. Dus naarmate die zeespiegel harder stijgt, moet je de zandmotor wat harder aanzetten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou had meneer Rivier het net over. Ja, het was een heerlijk beeld natuurlijk. Hij en onze verslaggever uitkijkend op het wat. We kennen het natuurlijk bijna allemaal hoe dat daar is en ook hoe het klinkt bijvoorbeeld. Hij zei ja, straks gaan mogelijk de vogels verdwijnen, maar ook de beleving van de natuur die verdwijnt. En dan kom ik bij de venijnige vraag: moet je eigenlijk dat waddengebied kosten wat het kost redden? Want in de natuur, ja, dingen veranderen. Hè? Eilanden die gaan wandelen of die verdwijnen. En stukken land, die komen erbij en die gaan eraf. Hoe staat u ten opzichte van het wat dat betreft? Nou, ik denk dat dat een heel belangrijke maatschappelijke vraag is die we met z'n allen moeten gaan beantwoorden. Dat is aan ons als wetenschappers. Wij kunnen zo goed mogelijk zeespiegelvoorspellingen maken en zo goed mogelijk proberen te kijken wat wij denken dat er gaat gebeuren met het wat. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de belastingbetaler hoeveel geld er ingestopt moet worden en hoe belangrijk we dat vinden. Ja, dus dat is het venijnige antwoord dan, inderdaad. Maar u herkent dat gevoel wel, hè? Wat meneer Rivier en onze verslaggever Ewout Kiewiet daar hadden. Ja, nee, zeker. Het is een prachtig gebied. Ja. Ja. U schrijft ook mee aan het IPCC-rapport voor 2021 van de Verenigde Naties. Is daarin eigenlijk nog speciale aandacht voor de Wadden? Of is het toch maar een kleine voetnoot in die hele grote zeespiegelstijging geschiedenis? Het is op het moment. De IPCC-rapport is natuurlijk voor de hele wereld. En er zijn meerdere getijdengebieden rond de wereld. Dus er komt denk ik wel een deel wat specifiek over getijdengebieden gaat. Maar niet specifiek over de Waddenzee, vermoed ik. Nou. Dat is zo'n uniek gebied. Erfgoed. We proberen het erin te krijgen. Ja, als u nou nog een beetje uw best daarvoor doet, mevrouw Slangen. Goed, maar in de tussentijd, u zegt, die zeespiegelstijging, dat is wel degelijk een probleem. Maar de Waddenzee maakt zich misschien een beetje te veel zorgen nu? De Waddenzeevereniging? Op de korte termijn zou ik zeggen van wel. Op de lange termijn hebben ze zeker een punt. Oké, ik dank u wel. En meneer Slangen was dat zeespiegelstijging-expert bij het NIOZ in Ierseke. Goedemiddag. one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, long, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. So we have my brand new shoes. Paolo Nutini, new shoes. Waar heb ik dat eerder gehoord? De Nederlandse journalist Rutger Bregman maakte furoren tijdens het World Economic Forum. Hij hield daar een vlammend betoog over belasting voor de allerrijkste. En dat was reden voor Fox News-presentator Tucker Carlson om hem uit te nodigen in zijn show. Dat liep niet zoals gepland. Bregman uitte forse kritiek op Fox News en dat pikte Carlson niet zomaar. I went to Davos to speak truth to power. And I'm doing exactly the same thing right now. You might not like it. But you're a millionaire funded by billionaires, and that's the reason why you're not talking about these issues. Why don't you go f*** yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up, because you're a moron. I tried to give you a hearing, but you were too f***ing annoying for me. You can't handle the criticism, can you? Nou, Bregman die noemt Fox News en Carlson corrupt. Hij is een miljonair die door miljardairs wordt gesponsord. En Tucker Carlson, de showhost, noemt hem dan een moron, een achterlijke. Bregman die gniffelt nog een beetje aan het eind. Je kunt de kritiek niet aan, zegt hij. Ofwel, nou, die beelden werden niet door Fox News uitgezonden, maar Bregman die heeft ze zelf gepubliceerd. En inmiddels heeft die video meer dan 8 miljoen views. Niet voor het eerst dat een Nederlander het aan de stok krijgt met een Amerikaanse presentator. Schaatscoach Jillert Anema die mocht tijdens de Olympische Spelen van Sochi 2014 vertellen over het succes van de Nederlandse schaatsploeg. For skating, you have to believe in yourself, like Americans always do. Americans always believe that they're right, always believe that they're the best. Yeah, but that's not true. Every 4 years, you come to an Olympic stadium and you want to fight the rest of the world, then you know your place, and you got zero medals, zero medals. Man. Michelle, coach, thanks for coming on. Number one, I got two words for you, just two words. Eric Heiden! Eric Heiden from Wisconsin! Ik praat erover met de hoofdpersoon in der tijd, Jillert Anema. Goedemiddag. Goedemiddag, deze middag. Ja, meneer Anema, u zei hier, ja, om te schaatsen moet je in jezelf geloven. Net als de Amerikanen. Amerikanen geloven altijd in zichzelf. Geloven altijd dat ze de beste zijn, maar dat is niet waar. Jullie hebben 0 medailles. En de showhost die schreeuwt vervolgens dat de Amerikanen heus wel goede schaatser hadden. Eric Heiden. Kunt u dit fragment zelf eigenlijk nog wel horen? Oh, jawel. Jawel. Ja. Het is, ja, je kunt met een glimlach kun je het bekijken. We waren eigenlijk klaar op het spelen. We hadden 3 sporters en die hadden alle 3 een medaille. En toen kwamen de team-events. En ja, daar heb je dan als coach geen taak. Dus met de fysio waren we gewoon eigenlijk het dorp aan het bekijken. We waren een beetje toerist aan het spelen. En ja, hij zat op Facebook in zo'n groep van mensen die allemaal in Sochi waren. Daar zat ook de Amerikaanse interviewster. Zat erin en die wilde over het pak van de Amerikanen wilden ze eigenlijk vragen stellen, omdat de koers van het aandeel Under Armour, die die pakken fabriceerde, die was naar beneden gegaan. En zij was interviewster voor zo'n business channel, CNBC. En dan zeiden, nou, daar gaan we heen. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk, dat was op een grasveldje. En ja, dan ga je erheen. En ik had eigenlijk al dat idee dat die pakken, dat niet de reden was, maar dat ze gewoon een verkeerde opbouw gekozen hadden. Ja, want het ging dus erom, want de Amerikanen die hadden geen medailles en die zeiden, oh, dan ligt dat misschien aan de pakken. En u zei, ja, ze moeten gewoon veel beter trainen en er veel meer in investeren. En u zat er buitengewoon ontspannen bij, inderdaad, hè? Ja, dat was hartstikke. Ja, we waren gewoon op vakantie, dus we zaten erbij. Maar dat is pas het tweede interview. Hè. Het eerste interview, dat is eigenlijk in Amerika in de nacht uitgezonden. En ja, die talkshow-host, die doet dan het ochtendprogramma. Mm-hmm. En dat schijnt heel goed bekeken te worden. En die kijkt dan wat er in de nacht binnengekomen is. En ik had in de gimmick gewoon, hè, als je dan naar zo'n interview gaat, ik denk van ja, ik ga erop aansturen dat ja, wij winnen zoveel medailles omdat wij gewoon wel doorhebben wat een pak snel maakt. Hè, dat is gewoon de man in het pak. Ja, en die gimmick, dat viel hem op. En er werd gevraagd om nog eens een keer dat interview te doen, maar nu met live en in Amerika primetime. Ja. Ja, en dat. Ja, dus u wist ook wel een beetje wat u te wachten stond, wat voor soort gesprek dat ging worden. Dus had u zich voorbereid? Ja, je kon gewoon ook van tevoren hadden we nog even gesproken met de dame in kwestie. Niet met de man zelf, maar wel met de dame over wat de intentie was van het interview. Hij zou mij wat opruien en kijken en mij onderuit halen. En dat wekt bij mij altijd een glimlach. En ik denk van, daar kom maar op, als je geen medailles hebt, hoe wil je mij dan onderuit halen? Ja, precies. Zullen we nog even een stukje luisteren naar hoe het vervolgens verder ging? I mean, life is about variety and diversification. You do one thing? I mean, seriously, you got? That's it? Speed skate around and around and around and around and around. Come on! Well, I think that the gold medal in speed skating is just as valuable as a gold medal in basketball. Coach, you call me when you win something else. And we won 22, and you will never win 22 in basketball, man. So I think we're clever. Ja, die showhost die zegt, schaatsen is saai. Het is alleen maar rond, rondjes rijden. En nu zegt, ja, hallo, Nederland heeft 22 medailles gewonnen. Dus wij zijn hartstikke slim. Het werd een heerlijke chaos, hè, dat gesprek. Ja, en wat was nou precies uw punt? Dat gesprek, dat is een beetje een chaos. Omdat je krijgt een koptelefoon op. Maar er zit iemand naast mij. En die stelt ook vragen, de dame. En de man zit in Amerika, die zie je op een schermpje. En dan moet je de koptelefoon half op. Dus je hoort de helft van het een, maar je hoort de helft van het ander. En dan begin ik uit mijn prefabs eigenlijk te lozen. Want ik wil graag dat het Amerikaanse schaatsen beter ondersteund wordt. En ga wel zeggen dat ze erg veel geld spenderen aan hun eigen korfbal. Het American football. En dat is een sport die bedoeld is om mensen uit te schakelen. En een heleboel jonge kinderen die voelen zich enorm aangetrokken tot die sport. Omdat die enorm in de spotlight staat. Het is bekend gewoon dat erg veel hersenletsel uit voortkomt bij kinderen al. En dat talent wat er is, dat wordt gewoon verknoeid in een agressieve sport, vind ik. En vind ik nog steeds. En dat zou, als je gewoon andere sporten, als je die zou promoten op dezelfde manier, dan zou je veel meer talent krijgen, ook in het schaatsen. Ja. En dan zou Amerika met hun instellingen gewoon een veel grotere schaatsmacht zijn dan dat het nu is. En dat was mijn punt eigenlijk. En dat deed u op de volgende manier. You can make an own game, like American football. Yeah? Do it your own and think you're the best of the world. We with no way. Because you don't like American football as a sport. No. No, that's not true. No, you true. Said you, they that. Kill each no, other. No, I like their commercials. I love the Seahawks win against all odds. That's now we see. You do love it. And because you like it and you got all the money into that sport, there's not a lot of money in the other sports. Ja, meneer Arnema, u wist wel precies waar u ze moest raken, hè, natuurlijk. Zeg, hoe liep u vervolgens weg bij dat interview? We hebben nog even na de tijd nog een bakje gedaan. En dat was heel gezellig. Ja. Maar ja, je loopt eigenlijk weg net of dat je kennis gemaakt hebt in een kroeg met een aantal mensen. En totaal niet onder de indruk. En ook niet de bedoeling dat het zo'n impact zou hebben. Ja, want wanneer werd u... Werd dat u ja, precies. Vertel eens wanneer u duidelijk werd dat het een hit werd. Ja, 10 minuten was ik onderweg en toen werd ik gebeld uit Canada. Uit Calgary, waar een vriend van mij woont. En die zei, hey Anema, je bent op de televisie, man. Hey, je bent... Nou ja, en ik denk, dit is niet handig, dacht ik. Dat het weer helemaal geen zin, maar goed. Kijkt u dus ook op terug? Was niet handig? Ik had het niet gedaan dat ik geweten had welke impact het had. Het is, het is niet je taak om dat soort dingen verder te doen. Maar zeker niet. Kijk, je bent de trainer. En er is geen schaatser die van dit soort dingen harder gaat rijden. Dus ik zie het nut er niet van in. Je kunt het natuurlijk wel doen, maar niet als je gewoon een andere belangrijke taak hebt. Mm-hmm. Hoe kijkt u er dan op terug? Ja, neutraal nu. Neutraal, ja. Het is, kijk, op het moment dat het gebeurd is, is het gebeurd. En dan, dan moet je er gewoon het beste maar van maken. En, volgens mij hebt u dat wel gedaan in der tijd. Ik vind het heel fijn dat u er toch met ons nog op wilde terugkijken. En dat wij ook een hele fijne aanleiding hadden om toch die mooie fragmenten nog even te laten horen, meneer Adema. Want zo is het toch ook nog, hè? Ik dank u hartelijk en veel succes met het coachen verder op dit moment. Gerard Adema was dat over het Olympische interview op de Amerikaanse televisie. Gerrit van den Burg is de belangrijkste misdaadbestrijder van het land. Hij is voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. En uitgerekend hij vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden met criminelen over het proces en over hun straf. Nou, hoe valt dat in Politiek Den Haag? Dat bespreek ik zo met Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP, en met politiek commentator Remco Teulings, die net met rode oortjes nog naar een debat over pulsvissen heeft zitten kijken. Maar daarover gaat het dan zo meteen. Lammert van Tegen Vieren, trending vandaag. Ja. Met wat? De paddenstoel is jarig en Fox-presentator Carlsen reageert op die gelekte video van Rutger Bregman. Oké, we zijn er nog heel druk mee, inderdaad. Zeker. Goed, dat is Tegen Vieren, nu het nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. Er komt voorlopig geen nader onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van Chrome 6. Letselschadeadvocaat Bedeau had daarbij het gerechtshof in Den Bosch om gevraagd. Maar het hof zegt eerst de bodemprocedure af te willen wachten voor een schadevergoeding aan militairen die met Chrome 6 hebben gewerkt. Een commissie gaat voor het kabinet onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. Onlangs was er ophef over de verkoop van een schets van Rubens die in bezit was van prinses Christina. De veiling in New York bracht ruim 6 miljoen euro op. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de dood van een 46-jarige vrouw in Valencia. Ze had samen met haar man en zoon gegeten in het sterrenrestaurant Rif toen ze ziek werd en overleed. Haar man en zoon werden ook ziek, maar zij hadden mildere symptomen. En in totaal zijn er 19 mensen ziek geworden na hun maaltijd in dat restaurant. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig wel open en het personeel wordt ook nog gewoon doorbetaald. Er wordt namelijk gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Dankjewel, Clemens. Wijnand, files, waar staan ze? Nou, de avondspits is begonnen, dus we zien ze vooral staan rond Utrecht en Rotterdam. Op de A27 van Utrecht naar Breda is extra vertraging. Daar staat tussen Noorderloos en Werkendam 9 kilometer met een half uur oponthoud. Er is namelijk op de afrit Werkendam een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is gekanteld en daarom is zowel de af- als de oprit Werkendam dicht. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Het Openbaar Ministerie wil in grote strafzaken vaker afspraken maken met verdachten. Dat zegt topman van het OM Gerrit van den Burg. Hij wil op deze manier de procedures versnellen. Met name bij ingewikkelde strafzaken kan het vaak jaren duren tot er een veroordeling ligt. Daar praat ik zo over met de SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Goedemiddag. Net terug van een stemming, meneer van Nispen. Fijn dat u er bent. Ja. Ja, u hebt daar bedenkingen bij, hè, bij wat van den Burg zegt. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst de actualiteit in Den Haag. vandaag. Pulsvissen, jawel, het ging er weer over in de Tweede Kamer. Week geleden bleek het einde verhaal voor een groot aantal pulsvissers. Nog steeds is onduidelijk toch hoeveel pulsvissers mogen blijven. Politiek commentator Remco Teulings, hoe zit dat? Leg dat nog even uit. Nou ja, het is duidelijk dat Europa, om het zo maar te zeggen, zijn zin krijgt. Dat Nederland in feite moet gaan stoppen met die manier van vissen. Maar er gloort nog een klein beetje hoop aan de einder. Er is een optie dat er wellicht nog op een zeer kleine schaal gebruik mag worden gemaakt van die pulsvisserij, van die pulsvismethode. Maar dat moet dan wel strikt wetenschappelijk, want dat is ook de reden waarom ze de Nederlandse vissers die vergunning kregen. Hè. Dat moest een soort in het kader van een soort van wetenschappelijk onderzoek zou dat plaats moeten vinden. Daardoor mocht het beperkt worden toegestaan. Een streep door de rekening was dat. Alleen is het nog steeds onduidelijk of nou al die de vissen moeten stoppen, of dat er maar een klein gedeelte is, of een klein gedeelte mag blijven. 6 à 7 schepen wordt dan overgesproken. Alleen die procedure die loopt nog. Dus het duurt nog zeker tot het einde van maart voordat er echt definitief duidelijkheid over is. Nou, heel veel onzekerheid dus. Ja. En ook verschillende getallen inderdaad die je dan hoort. Hè. Vorige week ging het nog over 40, 41. Mm-hmm. Nou was er vandaag een debat. Hoe ging dat? Nou ja, zoals de meeste debatten gaan, hebben eerst alle partijen inbrengen en daarna antwoordt de minister. Alleen de stemming werd op een gegeven moment wel een beetje stekelig, omdat er op de persoon werd gespeeld. Barry Matlener van de PVV had het op een gegeven moment, of maakte een opmerking van ja, ik vind de minister ook een hele lieve mevrouw, maar ze bakt er helemaal niks van. En dat was tegen het zere been, niet alleen van de minister zelf, maar ook van andere fracties die zeiden van nou ja, dit debat, dat moet op een respectvolle toon worden gevoerd en op de inhoud en niet op deze manier. En die hadden er eigenlijk al helemaal geen zin meer in. Die zeiden ook wel, we hebben ook geen zin meer om moties in te dienen, om hiermee door te gaan. Maar vervolgens lagen er wel 2 moties van wantrouwen. Dat was wel redelijk bijzonder. Nou, Barry Matlener van de PVV, die vindt nou van het begin af aan al dat de minister heeft gefaald. Zij heeft hem niet kunnen overtuigen in dit debat en diende een motie van wantrouwen om die reden in. Dus ze moet gewoon weg, want ze bakt er niks van. De Nederlandse vissers hebben niks aan haar. En toen kwam Thierry Baudet met een soort van voorwaardelijke motie van wantrouwen. En dat is echt een staatsrechtelijk novum. Dat is echt nog nooit vertoond. Hij heeft ook toestemming gevraagd aan de Kamervoorzitter Ariep of dat wel op deze manier mocht. Nou, het mocht. Dus hij heeft gezegd, op dit moment loopt er nog een procedure in Europa. Aan het einde van maart, van de maand maart, valt definitief het besluit. Als dan blijkt dat de Nederlandse pulsvissers definitief moeten stoppen met z'n allen, dan heeft de minister gefaald en dan moet ze weg. Dus, okay, een soort zwaard van Damocles dan precies, eigenlijk. Zo'n voorwaardelijke motie. Ja, dat boven schouders hoofd dan inderdaad. Elodie Verwij, onze collega, die is naar Baudet toegegaan en heeft gevraagd, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die motie? Ja. Het is eigenlijk een voorwaardelijke motie van wantrouwen. Ik wil eigenlijk dat de Kamer zegt, nu moet u echt uw best gaan doen en de laatste kans die de EU nog biedt, hè, voor onderhandeling, optimaal benutten. En we willen u daartoe aansporen met een sanctie. Dat als het niet lukt, ja, dan heeft u gewoon gefaald en dan moet u opstappen. Maar voorlopig dus nog niet. Eerst nu met een hele zware missie naar Brussel. En waarom dient u die motie van wantrouwen niet pas in als het echt mislukt is? Nou, omdat ik juist denk dat dit moet terugkomen in de Nederlandse politiek, namelijk afrekenbaarheid. Dus je moet heldere targets stellen. Je moet zeggen, dan en dan moet dat en dat geregeld zijn. En als dat niet lukt, dan volgt die en die sanctie. Nu is het zo dat in de politiek eigenlijk alles wat je zou kunnen zeggen inspanningsverplichtingen zijn. We gaan ons best doen. We hebben gedaan wat we konden. Ja, daar wordt nooit iemand wijzer van. Ik denk dat het veel beter zou zijn als de Nederlandse politiek zou denken in termen van doelen. De targets die je moet halen. Nou, dus Baudet die wil de minister een beetje opjagen, begrijp ik hier uit Remco. Toch, wat is de waarde nu van die motie geweest? Nou, de waarde van die moties is nul. Want ze zijn allebei met een grote meerderheid verworpen. Minister Schouten zelf zei erover, ik heb die moties echt niet nodig om te knokken voor onze vissers. Want daar heb ik genoeg motivatie en energie van mezelf voor. Die zag er sowieso al geen benen in. Ja, nou verwees je al eerder naar wat Barry Matlener van de PVV zei over de minister. Is het daar ook nog over gegaan in dat debat? Ja, nou ja, de andere partijen waren het daar niet mee eens. De manier waarop die toon die daar werd aangeslagen, en die zeiden, ja, dit is niet de manier waarop je zo'n debat moet voeren, door de minister een beetje neer te zetten als een soort zwak vrouwtje. Terwijl terwijl zij notabene een achtergrond heeft op het terrein van landbouw en visserij. Dus volgens mij is de laatste die die sector de laatste die zich daar niet voor in het Zweedse werk is Carola Schouten. Er was de nodige animositeit in de zaal tussen fracties onderling. Zowel oppositie als coalitiefracties waren het eens dat je niet op zo'n manier met de minister omgaat. Ja, Michiel van Nispen, u rent de Kamer ook in en uit natuurlijk. Onthoudt zich met van alles bezig. Misschien niet specifiek dit, maar wat vindt u ervan? Van zoals het eraan toe ging? Ik heb het zelf niet kunnen volgen, want ik was inderdaad met andere dingen bezig. Ja. Maar als ik dit zou horen, dan denk ik wel van ja, hier hebben al die Nederlandse pulsvissers ook echt helemaal niks aan. En je zult maar zo'n visser zijn. Het is vreselijk voor die mensen dat zij niet meer door mogen gaan met pulsvissen. Ik denk dat we het daarover eens zijn dat dat heel erg triest is. Dat het anders had moeten lopen. Maar het zegt vooral iets over eigenlijk falend politiek leiderschap van vorige regeringen, maar ook van de Europese Commissie. Want het is gewoon heel erg dat het eigenlijk de Nederlandse pulsvissers niet gegund is dat zij op deze wijze door mogen gaan. Nou, Remco, waar zitten nu de pijnpunten op dit dossier? Nou ja, de pijnpunten zitten in het feit dat de vorige kabinet eigenlijk iets te ruimhartig zijn geweest met het verstrekken van vergunningen aan de vissers. Want wat ik al eerder zei, dat was een beetje onder het mom van wetenschappelijk onderzoek en kijken of die methode op die werkt en wat daar eventueel de voor- en nadelen van zijn. Dat was de reden dat de Europese Commissie zei, met toestemming ook van het Europese Parlement, van nou, ga daar maar mee aan de gang, Nederland. Alleen dat zijn te veel vissers zijn ermee aan de gang gegaan. En de huidige generatie vissers die uiteindelijk niet alles meer weten, beter weten dan dat je het op deze manier doet, die zijn daar nu de dupe van. En die zijn ook met name natuurlijk ook de slachtoffer van een enorme lobby onder aanvoering van de Fransen, die een wat minder geavanceerde vloot hebben in verschillende havensteden. Die echt ontzettend hard hebben geknokt tegen deze vorm van pulsvisserij. En tussen meerderheid, onder andere in het Europese parlement, hebben bij elkaar geharkt. Dus er spelen verschillende lagen in dat verhaal, maar het einde van het liedje dat de Nederlandse vissen de klos zijn. En wanneer weten ze dat? Dat weten ze aan het eind van deze maand, want eerst komen de Europese landbouwministers nog bij elkaar. Dan gaat de Europese Commissie nog even over praten. En uiteindelijk het Europese Parlement. Maar dan hebben we het over eind maart dat minister Carola Schouten met het definitieve bericht uit Brussel naar de Tweede Kamer zou kunnen komen. Verder met het Openbaar Ministerie. Dat wil dus in grote strafzaken vaker afspraken maken met verdachten. Niet alleen over de duur van het proces, maar ook over de hoogte van de straf. Volgens het OM is dat de enige manier om procedures sneller te laten verlopen. Remco, wil het OM dan achterstanden inhalen door deals te sluiten met criminelen? Begrijp ik het zo goed? Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Maar ze zullen niet direct met de criminelen spreken, maar met hun advocaten. En dan van tevoren de zaak bekijken. Hoe ingewikkeld is het dossier? Wat zijn de zaken die hierin spelen? En kunnen we van tevoren al kijken hoe we deze zaak zo efficiënt mogelijk kunnen behandelen en eventueel al afspraken maken over strafmaat en het vonnis? Ja, onze collega Bram de Waal vroeg de topman van het OM naar dit nieuwe voorstel om afspraken te maken met verdachten en hun advocaat. Ik zou het woord deal in elk geval niet in de mond nemen, omdat de deal nogal de suggestie wekt van achterkamertjes en handjeklap. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat we afspraken zouden kunnen maken met de verdachte en de advocaat over de rijkwijde van een onderzoek en de eis die een officier van justitie voornemens is te gaan doen ten opzichte van de rechter. Wat interessant is in het idee over meer afspraken is dat je zou kunnen kijken of je van tevoren met de advocaat in een zaak die zich daarvoor leent, zeg ik er nadrukkelijk bij, de afspraak kunt maken dat de verdachte bekend, dat hij op basis daarvan niet heel veel onderzoek meer nodig vindt en dat de officier van justitie daarvoor of daarmee ook concessies doet aan de diepgang van het onderzoek bijvoorbeeld. Ja, en aan de straf. Je zou je ook kunnen voorstellen dat daaruit komt dat de officier van justitie aan de advocaten van de verdachte voorstelt dat hij een bepaalde eis zal neerleggen, een bepaalde straf zal eisen bij de rechter. Ja, en dus een lagere straf in dat geval. En dat zou kunnen. Waar ik voor pleit is om te kijken of wij met deze constructie verder kunnen experimenteren. Samen met de rechtspraak, samen ook nadrukkelijk met de vertegenwoordigers van de advocaten. Om te kijken, kunnen wij nu ter voorbereiding van eventuele wetgeving al kijken wat het voor de praktijk voor ons zou kunnen betekenen. Ja, Maar de wet moet in ieder geval worden aangepast. Voor vonnisafspraken, zoals dat is geformuleerd, moet de wet worden aangepast. Ja, OM-topman Gert van den Burg. Michiel van Nispen, justitiewoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer. U bent jurist en hebt gewerkt bij een advocatenkantoor. Ja. Vindt u het goed plan van den Burg? Rechtszaken versnellen door afspraken te maken met de verdachte? Nee, ik word hier bepaald niet enthousiast van. Kijk, en ik snap wel waar het voorstel vandaan komt. Ik begrijp de positie van het Openbaar Ministerie, want ik stel ook vast, samen met de hoogleraar vandaag op een symposium, dat eigenlijk de strafrechtketen volledig is vastgelopen. De politie heeft te weinig mensen, het Openbaar Ministerie heeft te veel zaken op de plank liggen. Bij de rechtspraak is de werkdruk te hoog en we hebben advocaten die in staking zijn en hun zaken moeten neerleggen, omdat er ook jarenlang op de advocatuur is bezuinigd. Dus de analyse van het probleem is inderdaad dat de strafrechtketen volledig is vastgelopen. Maar ik vind het logisch om dan daar wat aan te gaan doen en om te kijken hoe we dat kunnen herstellen. Want het is VVD-bezuinigingsbeleid geweest sinds 2010 om eigenlijk die strafrechtketen uit te kleden. Dus terwijl eigenlijk de ondermijnende de problematiek van de ondermijnende criminaliteit, de georganiseerde criminaliteit, is toegenomen, is eigenlijk het budget van die hele strafrechtketen is afgenomen. Dat staat, is dat iets van de laatste jaren? Want hebt u er in het verleden ook mee te maken gehad? Van die jaren slepende zaken? Dat is alweer wat langer geleden. Nou, dat het nu zo lang duurt, dat is wel echt iets van de laatste jaren. Dat was 10 jaar geleden volgens mij nog niet zo. Dus volgens mij is dat probleem erger geworden. Ja. En dat komt dus deels omdat die zaken ingewikkelder worden en omdat de problematiek van de ingewikkelde georganiseerde criminaliteit, die wordt volgens mij groter. Maar ja, de budgetten die zijn daar in ieder geval niet meegestegen. Sterker nog, er is door de VVD de afgelopen jaren juist bezuinigd op die strafrechtketen. Mm-hmm. En daardoor zijn deze problemen veroorzaakt. Mm-hmm. En het feit dat al die zaken jaren kunnen duren, dat er misschien weinig zichtbaars uitkomt. Wat denkt u dat dat voor invloed heeft op het vertrouwen van, dit is een hele open deur waar ik nu naartoe ga, wat dat betekent voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat? Ja, dat is evident. Dat is natuurlijk heel erg slecht voor het vertrouwen van mensen. Kijk, je moet op de overheid kunnen rekenen als je die nodig hebt. Als je het slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan wil je dat er wat gebeurt met jouw aangifte en dat de politie jouw zaak oppakt. En niet dat jaren duurt en dat de kans groot is dat er helemaal nooit wat gebeurt. Dat kun je natuurlijk niet hebben. Dat is heel erg slecht voor het vertrouwen. Mm-hmm. Remco, nou zegt meneer Van Nispen van ja, het komt eigenlijk, als ik het heel kort samenvat, door het VVD-beleid van de afgelopen jaren, dat het allemaal zo is vastgelopen. Ja, er is bezuinigd, inderdaad. Maar het is ook wel een redelijk eenvoudige manier van kijken naar deze problematiek, denk ik. Want er zijn landen waarin het wel gewoon gebruikelijk is om dit op deze manier te doen. Europese landen, maar ook in de VS is het gebruikelijk om van tevoren afspraken te maken. En wat we ook in Nederland willen, is dat we ook die grote criminelen financieel aanpakken. Die willen ze plukken. Dat is jarenlang al een groot probleem. Dat komt onder andere omdat die zaken zo eindeloos lang duren. En op een gegeven moment is het einde van het liedje dat er ook niks meer te plukken valt bij die mensen. Mm-hmm. Als je daar van tevoren daar afspraken over kunt maken, dat je die winst kunt afromen en met een advocaat er al een deal over zou kunnen sluiten, is dat volgens mij wel voordelig ook voor onze staat. Is uw bezwaar, meneer Van Nispen, principieel? Ja, dat is deels ook wel principieel. Kijk, over dat laatste, over het plukken van criminelen, daar is de SP ontzettend voor. Daar hebben we al jarenlang voorstellen voor gedaan. Er zijn andere oplossingen om te voorkomen dat het geld verdwijnt. Hè. Je hoeft niet achterover te gaan leunen. Je kunt al in een vroeg stadium kun je bijvoorbeeld beslag leggen. Zorgen dat de crimineel zijn geld niet weg kan sluizen. Dus daar zijn andere oplossingen voor. Maar het is inderdaad wel tamelijk principieel. Kijk, als je dus dit gaat doen, hè, nogmaals, ik begrijp dat het OM dit wil, want ze willen ook dat die procedures niet zo lang duren. Dus ik kan daar wel begrip voor opbrengen, maar ik word er niet enthousiast van. Want wat je uiteindelijk gaat doen is toch dealen en wielen met hele zware criminelen. Met mensen die wethouders hebben bedreigd. Met de zwaarste drugscriminelen. Met mensen die voor miljoenen de samenleving hebben beduveld met fraude. Daar ga je dus afspraken mee maken. Ga je mee om de tafel. Dat leidt dus wel tot lagere straffen, want dat zal uiteindelijk de uitkomst zijn. Want waarom zou iemand anders daaraan meewerken en schuld bekennen? Dat vind ik dus botsen met mijn rechtvaardigheidsgevoel. En ik weet nog dat toch weer de VVD, die beloofde in de verkiezingscampagne straf voor wie straf verdient. Ja, dit staat er toch eigenlijk wel haaks op. Ik kan niet anders vaststellen. Mm-hmm. Maar ik begrijp ook van Remco dat het al in veel Europese landen gebeurt, in de Verenigde Staten. Dus zijn we dan eigenlijk niet te conservatief, toch? Dat het we hier niet aandurven? Nee, ik denk het niet. Kijk, Je moet creatief zijn om er wat aan te doen. Want als u zegt van ja, we hebben meer geld en zo. Ja, ik weet niet of deze achterstanden kan inhalen. Ik denk inderdaad dat we creatief moeten zijn. Maar eerst als je kijkt naar wat er onder andere in de Verenigde Staten gebeurt, is dat mensen onder andere ook schuld bekennen om maar niet in een verschrikkelijke cel terecht te hoeven komen. En dan komen ze er bijvoorbeeld met een schikking af. Hebben ze vervolgens wel een strafblad, leidt dat wel tot allerlei andere problemen. Dus Peter van Koppen die zei dat gisteren ook, volgens mij terecht bij Nieuwsuur. Het kan ook nog eens leiden tot justitiële dwalingen. Dus dat is gevaarlijk. Maar ik vind inderdaad, we moeten creatiever zijn. Dus A, er moet geld bij. B, we moeten veel meer werk maken van het treffen van criminelen in de portemonnee, daar waar het pijn doet. Dus er zijn allerlei mogelijkheden voor en dat wordt te weinig gedaan. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar de initiatieven in Brabant. Daar is een ondermijningskamer opgericht bij de rechtbank. Dat zijn dus mensen die vooral bezig zijn met ondermijningsproblematiek. Die zijn daar dus in gespecialiseerd. En die kunnen dus door hun kennis en expertise, kunnen die dus vlotter dan andere mensen dat kunnen, kijken naar die georganiseerde boevenpraktijken. En die raken daar dus in gespecialiseerd en die kunnen dat dus vervolgens sneller. Dus dat zijn best creatieve methodes om daarnaar te kijken, zonder dat je dus over hoeft te gaan met het onwenselijke, ja, schikken met criminelen, waardoor dus de grootste boeven er eigenlijk met lichtere straffen van afkomen. Ja, Remco, het standpunt van meneer Van Nispen is duidelijk. Ja, hoe kijkt er de rest van de Kamer ernaar? Nou, de rest van de Kamer worstelt eigenlijk een beetje. Want het is een beetje, het hangt er een beetje vanaf aan welke kant je het voordeel gunt. Wil je echt vasthouden aan law and order? En wil je gewoon zeggen, nee, we hebben bepaalde standaards. Eigenlijk een beetje zoals de SP doet. Maar ook wat de VVD over het algemeen betoogt. Of stel je wat pragmatischer op en zeg, ja, die strafrechtketen zit echt helemaal verstopt. Het is goed om die eens even goed aan te zwengelen, zodat we veel meer zaken per jaar kunnen behandelen. Want daar is de burger natuurlijk ook mee gediend. En je merkt toch dat partijen daarmee worstelen. En die discussie is ook zelfs binnen partijen nog niet uitgewoed. Ja, meneer Van Nespen, tot slot nog even als in uw voormalige beroepgroep kijkend. Is daar animo om afspraken te maken met het Openbaar Ministerie, denk ik? Nou, moet je heel eerlijk zeggen, dat weet ik nog niet zo goed. Het kan ook zijn dat dat verdeeld ligt. Ik heb er wel een paar advocaten over gesproken, maar ik kan niet pretenderen dat ik daar dat representatief is en dat ik voor die hele beroepsgroep spreek. Dat moeten we ze vooral zelf gaan vragen de komende tijd, nu dit bekend is. Ik dank u wel voor uw toelichting op dit verhaal, SP-Kamerlid Michiel van Nispen, en dank ook politiek commentator Remco Teulings. Joep, graag gedaan. Trending vandaag. Lambert, wij zijn nog bezig met het Rutger Bregman-verhaal. We hadden net weer de Ademhalenlijn. Hoe hij furoren maakte, maar dat werd echt uitgezonden. Ja, dat werd echt uitgezonden. En die video van Rutger Bregman niet, want die werd opgenomen. En de Fox News-presentator die hem interviewde, Tucker Carlson, raakte zo geïrriteerd. Hij had Rutger Bregman uitgenodigd naar aanleiding van zijn optreden in Davos, waar hij de hypocrisie eigenlijk blootlegde van alle rijken der aarde die daar in hun privéjet naartoe vlogen om de wereld te redden. Nou, Carlson die feliciteerde hem met dat succes, stond achter Bregmans standpunt dat de rijken meer belasting zouden moeten betalen. En daar wilde hij meer van weten. Maar toen, na enkele minuten, ontspoorde dat gesprek inderdaad en schold hij hem uit voor fucking moron met een klein brein. Ik citeer hier. De presentator van Fox tegen Rutger Bregman. Ja. Want Rutger Bregman zei dat Carlson alleen maar zegt wat grote bedrijven zeggen en wat zijn bazen hem influisteren. Nou, dat ging hem veel te ver. En vanwege dat gescheld, zegt Carlson nu in een nieuwe video, is die video dus destijds niet uitgezonden. Maar Bregman die twitterde direct na het interview al over die scheldpartij, dus zo kwam het naar buiten. Nu heeft dus iemand die video ook gelekt, want die heeft dat blijkbaar met een telefoon opgenomen. En Carlson geeft nu uitleg in een video. But then he claimed that my corporate masters tell me what to say on this show, and that was too much. So I did what I try hard never to do on this show, and I was rude. I called him a moron, and then I modified that word with a vulgar Anglo-Saxon term that is also intelligible in Dutch. In my defense, I would say that that was entirely accurate, but you're not allowed to use that word on television. As it turns out, Bregman taped our exchange. He released the audio today. There is some profanity, and I apologize for that. On the other hand, it was genuinely heartfelt. I meant it with total sincerity. Ja, hij zegt eloquent. Ja, heel eloquent, ja. Hij zegt dus eigenlijk dat hij het niet had mogen zeggen in een interview op tv, maar dat hij er desondanks toch nog steeds achter staat en dat hij de uitspraken nog steeds oprecht meent. Ja, nou, ik ben benieuwd naar het vervolg. Ja, ik ook. Ik ook, ja. Het zal wel nog niet afgelopen zijn. Ik ben niet klaar mee. En dan het optreden van Waylon gisteren bij de Wereld Draait Door. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ja. Nou, wat vond jij ervan? Ja, ik moet zeggen, op een gegeven moment dacht, nou, ik weet nou wel. Ja, precies. Ja. Het duurde 21 minuten lang, hè, want hij speelde de hele set die Queen had gespeeld. Met de hammer, ik kan best wel wat Queen hebben, maar op een gegeven moment houdt het op. Dan is het gewoon vol. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar Waylon is natuurlijk ook geen Freddie Mercury. Nee. En dat was volgens velen te horen op Twitter. Er waren wat mensen die hadden kritiek. En ik wil toch even de luisteraar zelf laten oordelen. Ja, hij lost het hier en daar creatief op. Als hij denkt, dat ga ik toch niet halen, dan gaat hij een beetje lager zitten. Het is ook aan het einde van zo'n set natuurlijk. En het was sowieso al een beetje hoog voor hem. Hij was heel erg aan het knijpen met zijn stem. Nou, heel veel mensen vonden het niet mooi. Hadden afzeiktweets. En op Twitter richt hij zich vandaag tot die critici. Hij zegt, ik heb zojuist De Wereld Draait Door teruggehoord. Enkele uitschieters geeft hij toe. Maar geloof me, dat gebeurde Freddy ook regelmatig. Waarom? Omdat het live is zonder autotune. Dat bent u natuurlijk al lang niet meer gewend. Wilt u alles weer perfect horen? Morgen is The Voice weer op tv. Kunt u verder zeiken. En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben, besluit hij tot slot. Dat is waar. En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee. Voor alle lieve mensen die het in ieder geval wel konden waarderen, wij danken u. Het is ook in meervoud geschreven, vind ik ook altijd. Dat hoort wel bij Queen. Ja, hoort wel bij Queen. Ja, dat blijkbaar ook bij Whalen. Ja. En dan is er een petitie online gezet met daarin een oproep om de Amerikaanse staat Montana te verkopen aan Canada. Dit om die oplopende staatsschuld van Amerika van inmiddels $22 miljard te verminderen. Montana grenst aan Canada en zou dan voor $1 biljoen, dat is $1 trillion... heel veel nullen aan het buurland kunnen worden verkocht. Wat die bezorgde Amerikanen betreft, volgens de initiatiefnemer van de petitie, Ian Hammond, heeft Amerika veel te veel schulden en is Montana een volstrekt nutteloze staat die slechts bestaat uit enkele bevers. En omdat de bever het lievelingsdier van menig Canadees is, zou het voor dat land juist een aanwinst kunnen zijn, denkt hij. Nou, de petitie is inmiddels meer dan 12.000 keer getekend, krijgt ook veel aandacht op social media. Sommige inwoners van Montana reageren verheugd dat ze naar Canada kunnen emigreren zonder de verhuiskosten. En ook worden er andere staten inmiddels aanbevolen om af te stoten. Zo kunnen Wyoming en Idaho volgens menigeen ook al verkocht worden. En iemand wil zelfs af van Californië vanwege die dure bosbranden. Ja, wij willen wel, hè? Ja, wij gaan bieden op Californië. Hoeveel? Dan moeten we nog even kijken hoeveel. Hoeveel dat nou ook alweer is, die biljoen en triljoen. Je moet even nullen uitschrijven. Ook de meeste Canadezen reageren trouwens verheugd op het plan en verwelkomen de inwoners van Montana alvast. En de bevers natuurlijk. En dan bestaat de ANWB-paddenstoel 100 jaar. Niet meer weg te denken uit het fietslandschap. In 1919 werd het eerste proefmodel uitgekozen op de heide hier tussen Hilversum en Laren. Dat je wist waar Hilversum lag. En ja, inderdaad. Ja. En inmiddels staan er 5500 van die paddenstoelen. Even leek het erop dat ze zouden verdwijnen. Het is natuurlijk duur om ze te onderhouden. Iedereen moet elke keer weer wassen, want anders dan verdwaal je. Of grappenmakers die hem omdraaien. Ja. Maar straks mag je niet meer met de telefoon in de hand fietsen. Dus die paddenstoelen die blijven. Die worden weer there here to stay. Precies. Ja, mooi zo. Lammert, heel veel is na te lezen op 1vandaag.nl. Om 17:15 onze tv-uitzending op NPO 1. En zometeen hier op deze zender Lara met Nieuws & Co. Morgen zitten wij in Den Haag. Hele fijne middag. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Ik word op tv wel eens een politieke junkie genoemd. Bestaat die diersoort? Dokter Kelder & Co. Toch houden we hiervan, want dit begrijpen we. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja, ik wantrouw de zachte G. Hoe komt dat? Is dit een zieke opvoeding? Wat is dit? Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Ik denk het wel, ja. Dokter Kelder & Co. Ik plaag een beetje, want Dijkhoff is ook gewoon dokter Dijkhoff. Hè? Hij heeft er meer van doorgeleerd dan ik. Hè? Op NPO Radio 1. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Ja, vond wel overtuigend klinken. Ja. Het nieuws van alle kanten. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars. Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland.